7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. 12 Nederlanders hebben Gaza vandaag verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze komen via Egypte naar Nederland. Tot nu toe hebben 50 mensen op de Nederlandse lijst uit Gaza weg kunnen komen. Op dit moment heeft het ministerie nog contact met enkele tientallen mensen die weg willen uit de Gazastrook. Het zijn niet alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit, maar ook mensen die in aanmerking komen voor gezinshereniging. De Franse premier Elisabeth Borne biedt het ontslag aan van haar regering. Het lag in de lijn der verwachting, want president Macron wil het kabinet vernieuwen in aanloop naar de Europese verkiezingen en de Olympische Spelen in Parijs. De overheid lag de afgelopen tijd onder vuur vanwege de hervorming van het pensioenstelsel en de goedkeuring van een omstreden immigratiewet. Borne was premier van Frankrijk sinds 2022. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend. De Duitse oud-voetballer en coach Franz Beckenbauer is overleden. Als aanvoerder leidde hij het Duitse elftal in 1974 naar de wereldtitel. In de finale werd het Nederlandse elftal met Johan Cruijff verslagen met 2-1. Met Bayern München won hij 3 keer op rij de Europa Cup 1. Beckenbauer had als bijnaam Der Kaiser vanwege zijn dominantie, elegantie en spelinzicht. In 1990 won hij opnieuw het WK, maar toen als bondscoach van Duitsland. Franz Beckenbauer was 78 jaar. Bij zo'n 2000 huishoudens in Ede werkt sinds gistermiddag de verwarming niet meer, want er zijn problemen met de stadsverwarming. De oorzaak van de storing in het warmtenet is nog niet bekend. Het warmtebedrijf in Ede verwacht dat de problemen niet voor morgenochtend zijn opgelost. Voor kwetsbare mensen zijn er mobiele kachels beschikbaar. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur snel. Het wordt min 4 in het noordwesten tot min 8 in het oosten. Morgen zonnig, droog, met een koude wind en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade na een ongeluk. Vanaf Hoofddorp Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond vanuit Amsterdam-Noord. Je luistert naar Kunststof. Mijn naam is Andrew Makkinga. En eigenlijk zou ik met acteur Bram Suiker in de Radio 1-studio in Hilversum zitten om te spreken over het toneelstuk A Case for the Existence of God. Maar helaas, Bram heeft griep en wensen we hem heel erg veel beterschap. Maar wat doe je dan? Dan stap je in de auto en dan rijd je naar Amsterdam-Noord en ben ik nu te gast bij Erik Wien, regisseur van het stuk waarin Bram Suiker en Emmanuel Ohin Boafo de twee alleenstaande vaders spelen die vechten voor de voogdij over hun dochters. Erik Wien regisseerde eerder de zaak Shell, Verdriet is het ding met veren en Het Slachthuis 5. Hallo Erik. Dag Andrew, welkom. Dankjewel dat we welkom zijn in Amsterdam-Noord. Maar natuurlijk. Dank ook voor het lekkere bordje met rijst en tomaten en het gesprek met je vrouw en je zoon. Ja. We lopen dan vervolgens de trap af hier in deze mooie woning, komen in een soort keldertje, wat gewoon niet een kelder is, maar een mooie kamer benedenvloers, boekenkast. En tot aan 30 seconden was Erik Wien, zoals een echte regisseur dat hoort te doen, nog bezig met lampen aan het verplaatsen en ons het hier. Kan je dat niet laten? Nee, dat kan ik niet laten. Deels natuurlijk omdat jullie bij mij te gast zijn, dus dan wil ik het goed doen. Ja. En ook omdat ik een regisseurs oog heb. Dus dan zag ik net nog hierachter, had ik een lampje aangedaan wat voor ons gezellig is, maar voor de camera is het natuurlijk heel vervelend. Dus toen die aansprongen dacht ik, oh, die lamp moet natuurlijk uit. Maar dan moet daar nog een lampje bij. Echt? Ja. Tot aan 15 seconden? Ik had natuurlijk vrijdag première, dus ik sta ook nog een beetje aan. Als je mij, denk ik, midden in de vakantie, in de zomervakantie treft, dan heb ik deze eigenschap iets minder. Ja. Maar nu nog wel. Je staat nog aan. Hoe merkt iedereen dat om je heen? Nou, vanmiddag zei mijn vriendin tegen me, zou je niet even iets gaan doen waar je van relaxed? Dus even een massage of een. Want ik ging gewoon mijn mail checken en ik ging nog met Theater Rotterdam mailen over persquotes. En, terwijl dit is eigenlijk mijn weekend. Ik had zondag en maandag vrij en dan morgen weer aan de slag. Maar nee, ik sta nog aan. Ik ben gewoon nog aan het werk. Ja. De vorige keer dat je bij Kunststof was, want je bent ook een keer eerder geweest, toen vertelde je aan ons dat je voorafgaand aan zo'n première, dat je gewoon, je bent zenuwachtig, je slaapt slecht. Ja. Hoe was dat deze keer? Want de première ligt inmiddels achter ons. Nou, ja, dat verschilt inderdaad wel per productie. En ik was nu relatief relaxed. Ik vond het heel spannend, want we hadden de productie eigenlijk voor de kerstvakantie al voor een heel groot deel afgemaakt. Dus we zagen elkaar allemaal weer 2 januari met de acteurs en het artistieke team. En het enige wat we toen nog moesten doen was voor publiek spelen. En het was ook ram uitverkocht. De eerste try-out zaten er 250 mensen. Dus dat was, daar zat de spanning. Maar de voorstelling had ik al best al in mijn hart gesloten. En ik had vertrouwen en ik wist wel wat er goed aan was. Maar dus ik denk dat mensen mij iets rustiger hebben zien rondlopen deze keer. En thuis? Nou, ik was niet thuis, want ik werk in Rotterdam dan. Ja, maar je komt toch wel eens slapen? Nee. Dan mag ik op hotel. Oh, oké. Dus dan ben ik gewoon op 2 januari, ga ik met een koffertje naar Rotterdam. En dan kom ik op in dit geval 6 januari weer terug. Wow. Ook wel heel ongezellig natuurlijk. Ja, maar nee, ik was ook wel benieuwd. Nou ja, maar goed, ja, mensen luisteren nu en denken, ja, die voorstelling, het is een hele mooie titel, daar gaan we het zo meteen over hebben. A Case for the Existence of God. Ja. Maar waar gaat de voorstelling over? Ik ga zo een stukje laten horen, maar in het kort? In het kort gaat het, je ziet twee mannen, Kevin en Brian, die bij elkaar zitten op het kantoortje van Kevin, want hij is hypotheekadviseur. Dit is eigenlijk allemaal het verhaaltje. Brian die probeert een hypotheek aan te vragen en Kevin leren we ook kennen als iemand die in een heel zwaar adoptieproces zit. Zij zijn uiterste, eigenlijk op alle vlakken, zullen we het straks nog wel over hebben. Dus rijk, arm, wit, zwart, hetero, gay. Maar gaandeweg het stuk, door tijd met elkaar door te brengen en door elkaar niet uit het oog te verliezen en elkaar niet op te geven, worden het hele goede vrienden. Ja. En het vat ik het goed samen? Je hebt het gezien, hè? Ja, ik heb het gezien. Nou, dit gebeurt heel veel tussen het moment. Dus dat, maar wat gebeurt er dan nog tussendoor zo'n beetje? Ja, het is zo raar met deze voorstelling, ook met dit stuk. Alles wat ik erover vertel. Jij moet niet zeggen. Nou, ik kan het wel zeggen, maar het is allemaal zo. Ik las het ook vandaag in de recensies. Dus er wordt heel veel alsof je de achterflap van een boek leest. En je leest dan heel veel wat er gebeurt. Dus hij raakt dat kwijt. Hij heeft het daarover. Hij heeft het daarover. Maar er gebeurt eigenlijk heel veel tussen de regels door. Dus ik vind het ook een. Voor mij een hele poëtische. Hoe zeg ik dat? Een hele zachte voorstelling waarin ik eigenlijk twee mensen aanschouw die beetje bij beetje naar elkaar toe bewegen. Mm. Toch? Ja, dat is het zeker. Zo heb ik het altijd zelf. Maar daarvoor gebruiken ze taal. Dus we zeggen ook steeds tijdens het repeteren, die taal is heel belangrijk, maar ook wat er niet gezegd wordt is heel belangrijk. Of ook hoe ze bijvoorbeeld bij elkaar in die ruimte zitten. Want het is, mensen zullen nu al wel iets heel eenvoudig voor zich zien. En dat klopt ook. Het zijn gewoon twee mensen op een bankje. Maar dat 5 kwartier lang, hou dat maar eens spannend. Dus dat was best een klus om het dus over hele kleine dingen te laten gaan. Bijvoorbeeld zoals ik nu doe, een hand die over een been gaat. Dus heel veel lichaamstaal. Zullen we even een stukje luisteren? Ja, graag. Leuk. En die vrouw zal me aankijken met een zachte, maar vastberaden blik. Ze is jouw kind niet, zal ze denken. Het is gewoon, sommige dagen lukt het me gewoon niet, man. En ik blijf maar rennen en rennen en rennen en rennen en ik weet niet eens waarom. En iedereen om me heen zegt dat ik maar gewoon door moet blijven rennen. Maar op een gegeven moment is het gewoon. Luister, we kunnen hier nog wel uitkomen, toch? Ja, ik ben weer helemaal terug naar donderdag, waar ik toch echt precies dat voelde wat je net omschreef. Dat je met de zaal keek naar iets wat meer was dan alleen de woorden die je hoorde. Dat tussen de regels door. En wat ik ook in The Case for the Existence of God wel interessant vindt, is dat er een vraag wordt gesteld. Waar zijn de plekken waar ik hoop kan vinden? Hmm. En op welke plekken vind jij die hoop? Ja, in dit geval denk ik dat we gezocht hebben naar de ruimte tussen twee mensen en hoe die soms heel groot kan worden en dan verdwijnt de hoop, en hoe die ook soms kleiner kan worden en dan verschijnt de hoop. Want dat is misschien toch wel wat we, om het even heel breed te zeggen, vandaag de dag toch niet moeten laten gebeuren. Dat we niet uit elkaar gespeeld moeten worden. We hebben elkaar hier, nu, op deze wereld. En ik denk dat niemand erbij gebaat is om de ander kwijt te raken. Wie dat ook is. En dat is, vind ik zo mooi aan dit stuk, dat dit een casus is, een case, waarin twee individuen met een eigen biografie elkaar dus niet kwijtraken. En later, dus het hele mooie eindscène, dat zal ik dan toch niet verklappen. Merk je ook gaat het over intergenerationeel. Dan voel je ook weer dat de kinderen van die personages misschien elkaar nog wel treffen. En dan denk je, dit gaat dus ook over tijd. En hoe je waar dan ook elkaar niet moet kwijtraken. Dat vind ik hoopvol. Ja. En dat is misschien ook wel het goddelijke eigenlijk aan het. Het is subtiel. En ieder kan zien wat ze daarin zelf willen zien. Mm-hmm. Maar ik vond het mooi om dat te zien in dat bankje waar de twee heren op zitten. Ja. Waar je ze soms uit elkaar ziet schuiven. En dan soms weer naar elkaar toe. Dat is ook zo'n beetje de enige speelruimte die ze And hebben. En that's it. Maar dat besef je ook pas eigenlijk achteraf. Ik heb gedraaid naar twee mannen onder een TL-lamp. Was je niet, twijfelde je niet toen je dit... Tuurlijk. Ja, niks is mij vreemd. Ja. Nee, absoluut. We hebben dit ook... Dit was natuurlijk een wonderlijk repetitieproces. Twee acteurs en ik. En dan soms was de dramaturg er of decorontwerp. Maar dan zaten we met 4, 5 mensen in een lokaaltje te kijken. En soms hele dagen van 10 tot 4. Zo repeteer je dan over het algemeen. En dan doen ze een beetje naar rechts. Dus een beetje nog eens wat verder naar rechts. Weet je, gewoon om die dat was de mise-en-scène. Twee mensen op een bankje. En dan denk je wel, als je naar huis fietst, is dit... dit zou ook wel eens als saai opgevat kunnen worden. Nou, zeg dat wel. Nou, maar ik bedoel nog daarvoor. Wat sprak je daar eigenlijk... wat sprak je aan het stuk? Nog voordat je het ging repeteren? Precies dit. Dat er dus ogenschijnlijk niks gebeurt. Ik hou daarvan. Ik maak daar vaker, denk ik, bewust en onbewust voorstellingen over. Dat zijn meestal voorstellingen, maar niet hele grote gebaren, maar wel subtiel. Ik ken bijvoorbeeld Emmanuel, waar ik nu dan mee werk, van een eerdere productie, Seawall. Dat was een monoloog bij het Nationale Theater. Daarin kwam hij niet van zijn plek. Dat was in de grote zaal waar hij de Louis d'Or voor heeft gewonnen, 2 jaar geleden. Ja, hij kwam aanlopen, hij ging voor op het toneel staan. Hij deed die monoloog en... hij kwam 1 keer van zijn plek. Dus dat zo minimalistisch en zo klein is het dan. Dus ik wil maar zeggen, ik hou wel van als het zo gesublimeerd is. Of zo juist niet overal, maar op 1 of 2 plekken. We hebben in deze voorstelling maar 2 of 3 keer dat de mannen elkaar aanraken. Dat is gewoon een hand. En dat is natuurlijk heel gekozen. Waar dat normaal gesproken in een toneelstuk te pas en te onpas gebeurt. En je het niet eens kan overzien van hoe vaak hebben we elkaar aangeraakt. Is dit natuurlijk gewoon. Die 3 keer die hebben impact. Jazeker. Die hebben impact. Die eerste keer is een bom die afgaat. Waarop dat personage van Emmanuel ook heel heftig reageert. En dan de tweede keer is het weer wat. En dan de derde keer zijn ze zover dat ze elkaar. Echt kunnen aanraken. Kunnen omhelzen. Je luistert naar Kunststof op NPO Radio 1. En mijn gast is regisseur Erik Wien. Maakte eerder succesvolle producties zoals De Zaak Shell, Verdriet is het Ding met Veren en Slachthuis 5. Afgelopen vrijdag was de première van A Case for the Existence of God van de Amerikaanse schrijver Samuel D. Hunter bij Theater Rotterdam. Inmiddels voor de 2e keer ligt hier een lege tegel. Daar mag je straks wat op schrijven. Dat hoeft nu nog niet. Maar ik wou toch even... Dat je het even weet. Ja, in de loze momenten even nadenken. We hadden het net al eventjes over Bram en Emmanuel. Dat zijn de twee vaders die zeg maar in deze voorstelling in dialoog met elkaar zijn. Beide zijn onderscheiden met die prestigieuze theaterprijs de Louis d'Or. Ik ben toch wel benieuwd waarom, je zei er net al iets over, waarom je deze twee mannen hebt uitgekozen. Buiten het feit dat ze natuurlijk gewoon supergoed zijn en dat hebben anderen ook wel gezien inmiddels. Nou, maar dat is natuurlijk wel een hele belangrijke reden. Want ik dacht, dit stuk, dat is hogeschool acteren. Daar moet je niet de minste voor hebben. Dus daar heb ik de beste voor nodig. En dan zoek ik het in de eerste instantie bij acteurs waar ik al eerder mee heb gewerkt. En ik had 2 seizoenen geleden met Emmanuel gewerkt. Vorig seizoen met Bram Suiker. En toen ik dit stuk las, dat lieg ik niet, dacht ik natuurlijk, ja, als ik die twee krijg, als ik het vraag en ze zeggen allebei ja, dan gaan we het maken. Als een van de twee had getwijfeld of nee had gezegd, had ik het stuk misschien nog wel even weggezet. Dus het zat meteen aan hun. Het zijn fantastische acteurs. Ze kennen elkaar ook privé. Dat helpt ook. Ze zijn heel verschillend. Dat helpt ook. Ik bedoel, ze hebben een andere spelingang of intuïtie. Ja, ze zijn geknipt voor de rol. Ik kan het me nu natuurlijk niet voorstellen dat ik het met iemand anders zou maken. Ze hebben ook extreme gevoeligheid. Ja? Ja, het zijn... Hoe merk je dat? Nou, het zijn hele zachte jongens. Het zijn hele zachtaardige jongens. En waarin zijn ze verschillend? Misschien is dat leuk. Ah, ja. Bram versus Emmanuel. Nou, we hebben tijdens repeteren wel eens een grap gemaakt. Er is ook iets over acteurs dat je natte en droge acteurs hebt. Oké, okay, I'm listening. let op. Ja. Nou ja, natte acteurs voelen veel op de vloer. En halen ook daar hun de mosterd vandaan. Ook tijdens een voorstelling. En droge acteurs denken veel. Even, ik chargeer natuurlijk, hè, want ik doe ze tekort. Maar toch zou ik Emmanuel dan als een natte acteur en Bram als een droge acteur willen framen. En ja, ja, god, ze luisteren waarschijnlijk nu. Dus, ja, jongens. Sorry, guys. Ja, jongens. Nee, maar het is natuurlijk, het tegendeel is ook waar, hè? Nee, maar Bram is, nee, dat is waar. Je hoeft je niet te nuanceren. Dus de coach is nu aan het woord. Ik hou van nuance. Ja, en als je dat wil, mag het. Maar ik voelde een beetje alsof je dacht... Ja, ik dacht, ik doe ze ga verder waar je Nee, maar ik doe ze volgens mij niet tekort. Want dit is gewoon hoe ik het ervaar... en hoe ze volgens mij ook met elkaar op de vloer staan. Dat is het, als je vraagt wat is het verschil, dat is een groot verschil. En je had het net over het regisseursoog dat je hebt. Ja. Is dat een nat of een droog oog? Ah ja. Nou, het wordt steeds natter. Ja, ik zat ook te huilen op de première. Ja. Dat heb ik niet vaak. Kijk, regisseren is natuurlijk overzicht hebben. Voor een groot deel. Dus dat heeft iets droogs. Ik sta toch aan de rand van het zwembad. En ik moet opletten. En ik moet ook weten, oké, als we hier zijn... dan zijn we over een week waarschijnlijk daar. Het is een beetje een soort ouder-kindrelatie. Dus dat... is wel een droge tak van sport. Maar mijn voorstellingen worden steeds persoonlijker. En ik durf ook steeds beter het persoonlijk te maken. Of ook te twijfelen. Of ook iets heel intuïtiefs te doen. Zonder dat ik het heel goed kan beargumenteren. En dat zijn wel ook wel natte eigenschappen. Ja. Waar zat die twijfel bij het maken van dit stuk? Dat het toestaan van de twijfel? Nou, er waren een paar dingen die ik spannend vond. Het is zoals dat heet, een heel erg een well-made play. Dus het stuk heeft... het is Amerikaans. En wat ze daar heel goed kunnen... is een stuk gewoon ramgoed in elkaar zetten. Dus je voelt elke scène, elke zin... dat loopt als een tierenlier. Maar dat is ook een beetje gesloten. Dat is een gesloten universum. Je moet dat dan helemaal goed doen. Dus als een goede Amerikaanse film weet je... dat zit goed in elkaar. Maar waar zit nog je eigen inbreng als regisseur? Dus daar zat wel een twijfel van... is het niet te Amerikaans? Ja, hoe heb je dat dan gedaan? Ik las ook dat je de eerste 2 weken eigenlijk niet van een tafel afkomt. Klopt. Dus dan zit je met die 2 heren. Aan tafel. Ja, aan tafel. Met dat Amerikaanse spul. Met dan heel oneerlijk. Ja, want dat wilde ik ook alweer nuanceren natuurlijk. Ja, want, maar dan loop je al wel tegen dingen aan, zeg maar. Dus wat gebeurt er dan in die eerste 2 weken? Wat we dan doen, bedoel je? Nou, vertrouwen winnen, ook bij elkaar. Dus het materiaal eigenlijk leven inblazen en daar diepte aan geven. Dus we hebben elke zin wel 1000 keer tegen het licht gehouden. Wat betekent dit? Waarom zeg ik dit? Heel psychologisch. Soms voelde het alsof, alsof je je personages in therapie hebt. Van oké, maar dit waarschijnlijk is hij nu... Hij is boos, maar hij is waarschijnlijk verdrietig. Of, nou ja, dus je zoekt naar lagen, zodat het... Je hebt de eerste laag waarin wat je personage zegt. Dan heb je nog wat je personage niet zegt. Maar dat staat er natuurlijk niet. Dus dat moet je ontdekken. Of daar moet je zelf iets voor bedenken. Ja, dus we zitten denk ik 2 weken aan tafel om een soort eerste... Ik zeg ook de grondverf. Zo van, staat alles in de grondverf? Doen we het een beetje op de vloer al of zittend aan tafel? Ja, en dan is het ook... eindeloos repeteren. Gooi je er dan ook dingen uit die dan te Amerikaans zijn? Omdat je ik denk dat we er misschien in alle eerlijkheid 3-4 zinnen uitgegooid hebben. Dat is niet veel. Dat is niet veel, hè? Nou, ik vroeg het ook omdat, zeg maar... ik las dat stuk uit een soort noodzaak is geboren. Samuel D. Hunter, die overigens ook in Rotterdam was, afgelopen donderdag... Ja. Die schreef het om grip te krijgen op de moeizame situatie... waar hij en zijn echtgenoot John Baker een paar jaar geleden in verkeerden. Ja. Ze hadden met heel veel moeite een huis gevonden op een krankzinnige woningmarkt. Terwijl ze midden in een slepend adoptieproces zaten. En dat deed bij mij de vraag, hoe belangrijk is die persoonlijke motivatie van de schrijver van dit stuk voor jou als regisseur hier in Nederland? Nou, hij was inderdaad in Rotterdam de afgelopen week. En hij hij kwam een paar keer langs en heeft de voorstelling 2 keer gezien. Hij was overigens blown away en vond het fantastisch wat we ermee deden. Door met hem te praten hoor ik ook maar weer hoe persoonlijk het inderdaad voor hem is. Omdat het echt in Amerika een ongelooflijke teringzooi is nu. En het is bijna een derde wereldland. En het systeem of het kapitalisme waar we het veel over gehad hebben, wat ook in de tekst zit, is gewoon totaal ontwrichtende eigenschap. Het is gewoon verschrikkelijk wat mensen aangedaan wordt. Ja. Door banken, door overheden. Dus je komt nog maar op een soort klein randje te staan waar je probeert nog een soort van leven op te bouwen. Deze twee personages, ja, die worden bijna van het bord gespeeld eigenlijk. Het casino wint altijd. Dat zei ik op een gegeven moment tijdens het repeteren. En dat voel je. Dat is gewoon een verwoestende kracht. Daar heeft Samuel iets over proberen te schrijven. Door twee mensen op een soort ijsschots in een soort grote zee te zetten. En met elkaar de eindstreep proberen te halen. Geef ik een beetje antwoord op die vraag? Ja. Heb jij die versie gezien in Amerika? Nee, hij vertelde ook dat hij niet gefilmd is. Gewoon jammer genoeg. Er staat ook niks online of op YouTube. Ik denk ook niet dat ik het had willen zien. Nee. Ja, wat mij ook opviel is, dat ziet natuurlijk iedereen, geen grote decors. Voortreffelijk spel. De acteurs die zich eigenlijk nergens achter kunnen verschuilen. Nee, letterlijk. Een van mijn notities was toen ik had gekeken, ik voelde me een fly on the wall. Bijna een reality TV show zoals het had moeten zijn. Het voelde zo echt. Ja. Is dat ook? Ja, daar hebben we natuurlijk hard voor gewerkt. Want dat was wel de ambitie. Hoe kan je 5 kwartier bij mensen zitten en het gevoel hebben dat zij dat gesprek hier en nu hebben? Het is ook levensecht geschreven. En dan moet je het ook heel echt spelen. Ja, goed beeld, dat fly on the wall. Want ze zitten ook natuurlijk, ze zitten vrij vooraan. Ze zitten eigenlijk tegen de tribune aan. Maar ze praten wel met, ik heb het publiek ook wel eens de derde speler genoemd. Daarom waren ze ook zo belangrijk vanaf de try-out. Nu moeten we voor het publiek gaan spelen. Want ze hadden wel genoeg. Je wist wel ongeveer wat de ander ging zeggen. Ze kon het stuk dromen. Maar er was natuurlijk nog niet die vlieg op de muur. Die was er nog niet. Maar hoe doe je dat dan? Als ik repeteer? Nee, het publiek erbij betrekken. Want ik voelde me heel erg betrokken. En het is volgens mij ook iets wat jij bewust wil. Je wil dat we meedoen. Ja. Nou, er wordt ons niks gevraagd. Niemand zegt wat. Maar ik voelde althans in de zaal dat we met z'n allen dat meemaakten. Nou, dan moet je ze in de eerste plaats, en dat is inderdaad ook vaak een regieaanwijzing van mij, moet je ze gewoon erkennen. Dus je moet ze gewoon zien, letterlijk, terwijl je speelt. Dus wij spelen. Dit is ongeveer de setting van het toneelstuk trouwens. Als hier nu publiek, daar zit een technicus, die kan ik af en toe aankijken. Dus dan gaat dit gesprek door, maar dan kijk ik hem wel af en toe aan. Ja. Nou, dan voelt hij zich waarschijnlijk al veel meer onderdeel van als we dat niet doen. Ja. Dus die acteurs doen dat. Die spelen en die kijken het publiek aan. Dat is één tip. Dat is één tip, een hele belangrijke. Want dat vergeet je natuurlijk wel snel. Want je denkt, ik speel dit stuk met jou. Dus ga ik jou de hele tijd aankijken. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Sorry, ik had een andere gedachte. Ik had ook wel eens de metafoor dat ze gewoon in een auto zaten met z'n tweeën. En gewoon juist niet elkaar aankijken, maar gewoon dat wij hetzelfde uitzicht delen. En terwijl ik aan het praten ben en jij naar me luistert, kijk ik gewoon. Ja, dan voel je natuurlijk als publiek heel, dat is heel uitnodigend. Want dan denk je, ik mag erbij zijn. Ja, ik zit erin. Nou, dank je voor die uitleg. Ik wil toch nog even naar Bram. We hebben het ook nog helemaal niet gehad. Want ik zeg de hele tijd dat het over dit en dat. Maar het gaat natuurlijk vooral over twee vaders. Maar daar hebben we het straks nog even over. Zullen we dat dan nu doen? Want ik wou eigenlijk, de volgende vraag was. Ja. Laten we het over de twee hoofdpersonen hebben. Wie ze nou eigenlijk zijn. Maar misschien kun je ze even neerzetten. Dat vergeet ik. Want daar zit ook wel echt het hart van de voorstelling. Ze hebben allebei een dochter. Zo kennen ze elkaar ook. We spraken elkaar net al even tijdens het eten hier bij mij thuis. En jij hebt ook een dochter, toch? Ja. Van dezelfde leeftijd als de personages, volgens mij. Ja. Toch? Ja, nee, 1,5 jaar. Ja. Ja, dus ja, als jonge vader... Hou deze gedachte even vast. Graag. Want dit moeten we rustig bespreken. We gaan eerst even naar de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gelezen door Yuri Stubunitsky. NPO Radio 1. In Ede gaat bij zo'n 2000 huishoudens de verwarming niet meer aan, want er zijn problemen met de stadsverwarming. Het warmtebedrijf zoekt een oplossing, maar die wordt niet verwacht voor morgenochtend. Kwetsbare mensen kunnen een kacheltje krijgen. De Franse premier Elisabeth Borne stapt op. President Macron wil het kabinet herschikken in aanloop naar de Europese verkiezingen in juni en de Olympische Spelen in Parijs. Als opvolger van Borne wordt Gabriel Attal genoemd, de 34-jarige minister van Onderwijs. Op de Amerikaanse beurs is vliegtuigbouwer Boeing flink gedaald in waarde vanwege de problemen met de 737 MAX 9 toestellen. Die moeten worden geïnspecteerd omdat een toestel van Alaska Airlines vrijdag een deel van de romp verloor en een noodlanding moest maken. En het Merwedekanaal tussen Utrecht en Gorkum is weer open voor de scheepvaart. Het kanaal was sinds donderdag gestremd door de hoge waterstand in de rivier de Linge, maar de waterstand is nu gedaald. Kunststof. Ja, je luistert nog steeds naar Kunststof hier op NPO Radio 1. Mijn naam is Andrew Makkinga en ik ben in gesprek met de regisseur van het toneelstuk A Case for the Existence of God, Erik Wien. En het eerste half uur hebben we een beetje gesproken over het stuk en we waren buiten de analyse over de Amerikaanse de context versus de Nederlandse, maar ook toch een beetje een aanloop maken naar de mannen over wie het gaat. De vaders, om wie alles draait in dit stuk. De twee mannen die met elkaar in dialoog zijn, die wij als publiek, nou, hoe lang ongeveer? Je bedoelt real time? Ja, ja. Anderhalf uur? Anderhalf uur meemaken. Ja. Over wie hebben we het? En kun je iets meer over ze zeggen? Ja, Bram en Emmanuel spelen Kevin en Brian en dat zijn, vertelde ik voor de break, jonge vaders. Ja. Dus zo kennen ze elkaar ook van de crash, van de opvang. Dus daar spreken ze elkaar aan. Want Brian zoekt een hypotheek om een landje te kopen en hij hoort dat Kevin hypotheekadviseur is. Daar is ook nog onenigheid over, want er blijkt hypotheekadviseur en geen verstrekker. Wat Brian wel denkt. Maar dus in dat kantoortje van Kevin raken ze aan de praat en komt het ook op vaderschap en over hoe zwaar dat is en dat ze weinig slapen. En pakken ze hun telefoon en kijken ze naar foto's van hun dochters. En nou ja, dat is natuurlijk een overlap van heb ik jou daar. Want daarin zijn ze, hoe verschillend ze ook zijn op papier, binnen dat vaderschap zijn ze natuurlijk exact hetzelfde. En dat is natuurlijk een ongelofelijke gelijkmaker. Als je, ik bedoel, ja, dat herken ik zelf ook. Ik ben zelf ook vader. Mijn jongens zijn al wat groter. Maar ja, met wie je ook praat, dat had ik net ook met jou. Weet je, als je weet van, oh, je hebt een dochter ook. Ja, en hoe oud? En dan weet ik ongeveer wat je meemaakt of waar je bent. Als je zegt, ze slaapt niet of wel. Ja, en dat is zo menselijk en zo hartverwarmend ook. Dat zit prachtig in de voorstelling. Ja, je hebt een soort aanknopingspunt met elkaar. Totaal. Dus daar zit ook de humor ineens. Want dan moeten ze lachen erover. Nou ja, dat is en ook gewoon die hele, dus bijvoorbeeld iets heel stoms. Ik denk altijd in mijn hoofd dat vrouwen eigenlijk alleen maar heel graag elkaar foto's willen laten zien. Ja, maar dan pakken dus die mannen. Zo. Nee, natuurlijk. Want toen niet. Die mannen het deden, dacht ik, shit, dat doe ik eigenlijk ook. Maar het is toch raar, toch? Dat je denkt van, ja, je ziet. Nee, maar dat hoor ik bij de try-outs ook. Van, het is eigenlijk ook een voorstelling die een pleidooi houdt voor. Ja, je ziet een soort zachte mannenvriendschap ontstaan. Zeker. Gewoon niet stoer doen, niet sporten of ja. Maar weet je wat ik. Gewoon bij elkaar en twijfelen en je angst uitspreken. En een beetje schoorvoetend misschien. Maar wel, ja, dus dat gaat uiteindelijk helemaal niet over mannelijk of vrouwelijk. Het gaat dus over menselijk. Het zijn twee mensen. Ja. Ik zie op een gegeven moment ook niet twee mannen op een bankje. Ja, dat is natuurlijk wel het frame. Er stond een recensie ook, één bank, twee mannen. Oh ja, natuurlijk, dat is wat je ziet. Maar voor mij zijn het gewoon twee mensen. Het natuurlijk. Zijn twee zielen. Ja, twee zielen. Maar ik bedoel, dat is het mooie. Iedereen kan erin zien wat ze willen zien. Ik ben toch nog wel benieuwd, die twee mannen. Ja. Kevin en Brian. Kevin, Brian die lijkt toch wel een beetje afgehaakt, hè? In live toe. Ik vind hoe Bram hem heeft gespeeld. Dat onrustige. Hoe die bijvoorbeeld soms Er is een scène waarbij ze bij de speeltuin staan. En hoe hij dan als een soort, ik zal het maar even zeggen, zuurdezenbrood, biologisch sapdrinkende vader, non-verbale communicatie tot een nieuw niveau probeert te tillen. Hè. Nee, delen, zegt hij dan. Hè. Samen delen. Dat is echt. Kijk, als je een beetje in een grote stad woont, dan zie je dat overal. Weet je precies wat er gebeurt. Maar toch heeft hij, zit een soort, er zit zoveel woede. Heel veel grenst soms ook een beetje aan wappie-achtig gedrag. Dat mag je dan niet meer zeggen. Mm-hmm. Nou ja, kijk, zijn situatie is, zijn vrouw gaat bij hem weg. Die is volledige voogdij aan het opeisen. Er zit een angst onder. Daar hebben ze het op een gegeven moment ook over. Dat ze hun dochters aan het kwijtraken zijn. En wat hebben ze dan? Dus ze projecteren ook heel veel op het zijn van vader. En het hebben van een kind. Dat is ook nodig om jezelf, om het leven ook als groter te ervaren. Dus dat ik weet dat ook nog van toen ik zelf vader werd. Dat ik een totaal ander perspectief had op het leven. Een andere context over sowieso je eigen sterfelijkheid, maar ook je rol in het leven, dat je voor iemand aan het zorgen was. Dus het werkt ook voor als een soort ego minimalizer, toch? Dat je denkt, it's not about me. Weet je, ik weet nu waar ik het voor doe de hele dag. Dat ervaren zij ook, maar zonder al te veel weg te geven. Ze verliezen ook nog eens gaandeweg het stuk, tamelijk veel. En ze winnen ook wat. Maar dat is natuurlijk. Dat is misschien nog wel het mooiste aan het stuk. Dat het uiteindelijk. Want we hebben natuurlijk veel zitten soebatten over waar die titel dan over gaat. Het is natuurlijk een soort raadsel. Van wat is dan de case for the existence of God? Waar zit dat dan? En op een bepaald punt in het repeteren ontdekte ik eigenlijk zelf dat het dus niet zo'n sentimentele of meer zoete boodschap is, maar dat het goddelijke misschien juist wel zit ook in het verlies wat er ook in het stuk zit. Dus in de tegenslag die je ervaart, dus in de strijd, dus in de angsten toelaten, gewoon in het donker toelaten, daar zit ook het licht. God is niet een soort groene weide met een regenboog. Maar God is ook een struggle. Het is ook het werk wat je doet. Het leven wat je in zijn volledigheid, dus niet alleen maar de goede dagen, maar ook de slechte dagen, toelaat. En dat toelaten is een soort heelheid die je dan ervaart. Wat ik ik ben dan niet op de klassieke manier gelovig, of in de, hoe zeg ik dat? Ik ga niet naar de kerk. Maar door het repeteren ontdekte ik, ik ben eigenlijk wel gelovig. Ik geloof in zoveel. Ik geloof in mensen, ik geloof in natuur, ik geloof in tijd. Door het repeteren echt, ja? Dit dat was echt een nieuwe laag die er weer bij kwam in dat hele gesprek. Ook in mijn linkse bubbel is het natuurlijk ook niet zo. Niet zo bon ton om te zeggen van hoe heb jij nog gebeden vandaag en hoe is het met je geloof? Weet je, daar doen we toch heel verlicht over. Terwijl ik dat religieuze juist steeds meer probeer toe te laten in mijn leven, maar dan op eigen, met een eigen invulling of een eigen verhaal en niet een opgelegd verhaal. Ja. Dit heb je echt heel mooi gezegd. En ik moest ook denken aan, je hebt al eens iets gezegd over familieopstellingen, waar je zeg maar al wel 20 jaar als regisseur mee bezig houdt. Ik had ook wel het gevoel alsof we met z'n allen in een familieopstelling zaten. Zeker. Waarbij, ik wel durf te zeggen dat bijna iedereen wel iets kon herkennen van wat men op het podium, wat er op het podium gebeurde. Is dat iets bewust? Ja, dat is denk ik niet bewust, maar het zit inmiddels in zoveel van mijn werk dat het ook over familie gaat. En dit gaat dan over kinderen. Maar je ziet ook eigenlijk, je krijgt ook een beeld van de ouders en van zelfs van de voorouders. Dus familie is natuurlijk dat is de lijn waar we in staan als mens. Je bent in die zin ook niet alleen. Je bent ook altijd weer een afspiegeling van je gezin en van je ouders en van je voorouders. Je reageert op bepaalde manieren. Je geeft je kinderen eigenschappen mee. Zij ontwikkelen zich via een soort nature nurture. Daar ben jij onderdeel van. Dus ik vind familieopstelling eigenlijk zo'n waarheid ook. Dat we daar, dat je. En ook het is een troost. Snap je wat ik bedoel? Dat je dus niet als een los individu bent, maar dat je een soort ketting bent. En dat je reageert zoals je opa ook reageerde, ja. Die je nooit hebt gekend. Wat ik zelf ook wel bijzonder vind, is dat het idee van, of het concept voogdij zit ook in, een adoptie. Ja. En nature-nurture. Ja. Nou heb ik zelf een biologische moeder die niet met mijn biologische vader is getrouwd, maar met een Nederlander. Dus ja. Dan is dat dan niet, ben je dan niet helemaal geadopteerd. Maar ik zat dan te kijken en ook omdat de heet dat dan je stiefvader? Ik beschouw hem als mijn vader, omdat hij mij gewoon heeft opgevoed. Ja. Maar wat ik in het stuk zo interessant vind, is dat de schrijver eigenlijk zegt, ik zat in een periode dat we in een spannende adoptie zaten. Ja. In het stuk zie je ook niet Brian, maar Kevin, van via pleegouderschap probeert te adopteren. Hoe ben je met dat thema omgegaan? Ook omdat het op dit moment ook best wel veel besproken wordt. Hè? Ja, nou, het is wat verder van mijn bed. Maar ik heb daar wel onderzoek naar gedaan. En ook in Amerika is het trouwens veel, veel intenser en veel moeilijker. Ik geloof dat Samuel 2-3 jaar bezig is geweest om een dochter te adopteren. Hij was overigens in Rotterdam met zijn dochter. Ja. Die heb ik ook ontmoet. Eind goed, al goed qua dat. Er zit een. Het is nog weer een extra laag in het stuk dat je. Dat ik bewustzijn kreeg over dat je ook ouder kan zijn van iemand waar je niet de biologische ouder van bent. Dat is natuurlijk een ongelooflijke schoonheid. Dat en dat het dezelfde liefde kan zijn, nog meer dan... Absoluut. Maar dat het ook een dilemma is. Want Samuel zei daar ook zelf over. Ik, donderdag in Rotterdam, ik kon doodgaan. Het maakte niet uit. Nu ik een kind heb, heb ik een reden om te leven. Ja. Dat vind ik nogal wat. Ja. Dat is inderdaad die wat ik net ook beschreef. Dat je pas door een kind in je leven te hebben, als pinpoint, wordt je eigen bestaan ook natuurlijk anders. De waarde van je eigen bestaan. Dus ook de waarde van je eigen dood. Dus als je dan ineens zal wegvallen, dat is natuurlijk dan erg voor iemand die jou als vader erkent. Ja. Ja, ik wou net nog iets zeggen over... Misschien kom je er zo op. Ik wou nog even terug naar het stuk, want we praten nu zo filosofisch dat je bijna zou vergeten dat de eerste 10-15 minuten gaat het over kredietscores, getallen, hypotheken. Want Brian die wil een huis kopen. Ja. En op een gegeven moment zegt hij, het is allemaal een groot wiskundig systeem bedacht, zodat iedereen het gevoel heeft dat ze deel uitmaken van iets groters. Dat ze ertoe doen, omdat ze allemaal een kleine schakel zijn in de gigantische machine die alles laat draaien. Nou zijn we in jouw prachtige huis. Is het jouw huis? Mag ik dat vragen? Ja, het is mijn huis. Ja. Of ons huis. Ja, hoe heb jij de malle molen van de huizenmarkt ervaren? Verschrikkelijk. Voor zover je dat met ons wilt delen. Ik vertelde je net toen je hier binnenkwam. Ik heb dit kunnen kopen 7-8 jaar geleden. Omdat ik had al een huis in Amsterdam. Wat ik toen goed kon verkopen. Dit is zo'n akelig spel met overwaardes. En mijn vriendin had ook een huis. Dus we hadden 2 keer overwaarde. Kon je ineens een huis kopen. Dit huis zou ik nooit meer kunnen kopen. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik dit verhaal moet vertellen als mensen binnenkomen. Om het goed te praten. Dat je überhaupt, daarmee bedoel ik dat je een huis hebt in deze tijd. Ik ken genoeg mensen die geen huis hebben. Of een huis zoeken of huren of wat dan ook. Wat ook prima is. Maar Kevin zegt op dit, want die tirade die je net deed, dat is Brian, die er eigenlijk gewoon schoon scheid genoeg van heeft dat het systeem zo werkt. Dat hij zegt, ik zie mensen die hebben spullen, die hebben auto's, die kunnen dingen kopen. Waarom ben ik overal zo kloten in? En Kevin beaamt dat eigenlijk door te zeggen, ja, maar het is ook een spel. Je moet het gewoon lang genoeg meespelen tot je doodgaat. Zo, heel cynisch, hè? Laat hij even zijn rol los als hypotheekadviseur. Dit is wat ik net bedoelde met dat kapitalisme en dat die systemen helemaal niet gemaakt zijn om mensen te helpen eigenlijk, maar het casino wint altijd. Ja, bezit lijkt ook wel heilig te zijn geworden. Ja, absoluut. Maar dat is ook wat je om je heen ziet en je moet spullen hebben, geloof ik. Je moet kleren kopen, terwijl ik hoorde laatst in een interview iemand zeggen, eigenlijk hoef je maar 6 kledingstukken per jaar te kopen. That's it. Dat is voldoende. Dat haal je. Daar word je niet ongelukkig van. Dan loop je ook niet met vieze kleren. Ja, dat dacht ik. Ja, dat zou. Moet je voorstellen dat dat normaal is. Dat iedereen dat als normaal ervaart. Dat je elk jaar 6 stukken... Dat is goed voor de wereld, is goed voor de mensen. Hoef je ook niet ongelukkig te zijn over dat je dan heet het verkeerde kleren hebt. Hoe heb jij dat zelf eigenlijk, als je het dan een beetje hebt over... het gaat dan ook bezit, maar misschien ook wel over... dingen die je wil bereiken in je leven, dingen die je wil hebben, status, wat we wel of niet belangrijk vinden. Bram heeft bijvoorbeeld niet zoveel behoefte om echt beroemd te zijn. Is dat zo? Dat zegt hij tenminste nu. Misschien wordt hij straks... dus dat proef ik niet. Het verbaast me niet. Het verbaast je niet. Nee. Maar hoe is dat voor jou al geweest als iemand die zeg maar niet vanaf heel jong al direct wist dat hij regisseur zou worden? Heb jij het gevoel dat je zelf naar dingen hebt gestreefd dat bezit of bepaalde vormen van succes belangrijk zijn Zeker. Voor je? Ja. Nou, succes. Ja, je wordt er gewoon mee. Het zit overal. Weet je, ik ben naar de toneelschool gegaan. Een vraag na de toneelschool was dan van waar zie je jezelf over 10 jaar? Dat weet ik ook nog. Ik denk dat ze ook op de opleiding zelf vroegen. Van waar zie jij jezelf over 10 jaar? En dan dacht ik toch altijd wel dat het gewenste antwoord was. Van nou, dan ben ik een. Dan heb ik mijn eigen gezelschap. Of dan ben ik een succesvol regisseur. Ja, dat is natuurlijk een soort van logische route die je aflegt. Dat je steeds succesvoller wordt. Maar je weet ook niet zo goed waar je dan steeds succesvoller in wordt. Ja, in het maken van voorstellingen. Tot je op een gegeven moment op een punt komt dat je dat doet. En dan is de kunst dat je succesvol blijft. Maar het is natuurlijk. Ja, ik vertel je niks nieuws, maar het is natuurlijk nooit een garantie voor niks. Weet je, sowieso niet voor geluk of voor hoe je voelt, voor je binnenkant. Het is allemaal buitenkant. Dus dat is dan, vind ik, wel een klus om jezelf wakker te houden en hoe doe je dat? Gek te laten maken. Ja, door gewoon af en toe Instagram van mijn telefoon te halen, weet je. Echt? Ja, natuurlijk. Ja. Een paar dagen er weer af en dan ga ik hem toch weer... Maar dat alleen al vind ik een rotklus om te moeten doen. Dat ik dus in een systeem zit waarin ik Instagram kan downloaden. En dan kan ik daar weer een uur in verdwalen. En dan voel ik me eigenlijk bijna altijd daarna vervelender dan daarvoor. Dat is gewoon... Het is nooit dat ik na een uur Instagrammen fluitend mijn telefoon uitzet. En denk, ah, het is heerlijk dat ik weer weet wat iedereen heeft gedaan. Maar wat voor inspiratie haal je uit Instagram nu even? Ja. Ik ben eventjes, want je bent regisseur, hè? Maar Instagram zit in het leven. Ja, dat zit gewoon in, ik weet niet, zit jij op Instagram? Ja, natuurlijk, ja. Dat alleen al, weet je. Het is overal, dus je moet er iets mee, dus je moet je ertoe verhouden. Nee, ik haal er geen inspiratie uit. Nee, natuurlijk niet. Het verwart me alleen maar en het is ruis. En wel is heel eerlijk. Ja. Heb je altijd regisseur willen worden? Nee, want ik ging naar de toneelschool omdat ik acteur wilde worden. En ik wist ook niet dat regisseurs bestonden. Of niet echt. En toen op de toneelschool zeiden ze... er zit veel meer een regisseur in jou. En dat vond ik natuurlijk in de eerste instantie een beetje een belediging. Maar ze hadden gelijk. Blij dat je het bent geworden. Ja, ik geloof het wel. Jij hebt ook wel eens iets gezegd over wrevel. Oh? Ja. En strijd bedoel je? Nou, ik had het hier... Schuring? Ja, nou, ik had het hier opgeschreven, maar nu... Hoop ik dat ik het kan vinden. In de zin van dat het zit een soort van een sluimerende wrevel, een soort ongemak in die relaties tussen de karakters in je toneelstukken. En dat proefde ik ook wel een beetje als ik keek naar deze twee mannen. En ik was ook wel benieuwd waar die fascinatie bij jou vandaan komt. Of herken je niet meer wat ik... Nou, nee, ik zit te denken of het met vrevel te maken heeft. Of dat dit gewoon drama is, wat je nu beschrijft. Hè? Dat natuurlijk gewoon... Je zet twee mensen op toneel en 10-1, dat daar een probleem... Je zoekt altijd naar het probleem. Dat vind ik ook wel mooi in dit stuk. Ik heb het ook wel eens een soort antidrama genoemd. Er is heel veel aan de hand, maar dat is eigenlijk allemaal offstage. Dus ze praten heel veel over het drama. Maar tussen hun is het relatief rustig... Vrevel, ja, nee. Nou, misschien heb ik het verkeerde woord. Nee, ik vind het wel een heel mooi woord. Het is meer dat als ik zeg maar... Nou, je zei net dat het eigenlijk niet over mannen moest gaan. Maar de kwetsbaarheid die bijna raakt aan een therapiesessie... vond ik heel mooi. En ik was ook wel benieuwd, laat ik het zo zeggen... Hoe ben je daar in je persoonlijke leven mee omgegaan? Met Ja. Blijkbaar veel van dit soort uitdagingen verwerken met het verleden, omgaan met de tegenslag. Het voelt heel echt. Dus ik was ook wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Ik ben zelf ook in therapie geweest in mijn leven. En dat heb ik als heel bijzonder ervaren. Omdat dat is een. Kijk, dit zijn allemaal de dingen, ook dus op toneel, maar ook in het echte leven. Als er iets is en er is een pijn of een woede of een verdriet of iets met je ouders of je vrienden of je werk, ga het aan. Weet je, ga er naartoe. Ga er niet omheen. Want er zit altijd winst. Als je het hebt opgeschoond of als je het hebt uitgediept of uitgezocht. Het is eng en liever niet, want daarom is er ook Instagram. Want dat haalt je er juist vandaan. Dat is toch een soort van soort verdoving. Dat je even lekker naar andermans levens kan kijken. Maar dus was het moeilijk vind die vrevel, hè? Ja. Vind ik meteen interessant. Omdat ik dan. Had ik gewoon een hele harde piep. Hoor jij dat ook, Jos? Oh nee, niks aan de hand. Nee. Regisseur. Niks aan de hand. Regisseur in mij, de vrevel. Ik hoor vrevel. dus niet bang voor vrevel, geloof ik. Nou, ik weet even niet. Waar waren we nou? Ik had het over therapie. De therapie, ja. Nou ja, kijk, die mannen zitten gewoon op dat bankje. Ja. En ik vond de kwetsbaarheid echt, dat raakte me. Ja. Ik heb ook het gevoel dat. Dat we als mannen. Het is heel goed dat het nu gaat over toxisch gedrag van mannen. Mm-hmm. Maar ook over het toxisch gedrag en het vrouwonvriendelijk gedrag van mannen door de afgelopen eeuwen heen. Ja, man, maar wat je met deze mannen laat zien, is dat er ook een hoop verdriet zit in relaties die mannen wordt aangedaan. Of waar mannen meer met elkaar over moeten praten. Ja, vind ik ook. Ik was wel benieuwd hoe je daar. Ik vind dat je mee bezig bent geweest. Want het komt heel sterk naar voren. Ja, ik heb denk ik willen laten zien. Maar ik denk dat ik dat altijd wil laten zien. Dat mannen, vrouwen en dat emoties gewoon heel belangrijk zijn. Om dat toe te geven. Om het te laten zien. En om je niet. Dat overdreven masculine, dat heb ik sowieso ook niet. Er zit een zachtheid in de voorstelling. We hebben het ook tijdens het repeteren proberen te benoemen. Van moeten we dan. Is dat vrouwelijk? En daar kwamen ook natuurlijk helemaal niet uit als mannen zijn. Dan dacht ik van dit is ook man. Dat is mannelijk. Weet je? Dat zou fijn zijn dat we over een tijd. Dat jouw dochter in een wereld opgroeit. Waarin mannelijk en vrouwelijk niet zo van die hele duidelijke. Cliché-eigenschappen met zich meedraagt, weet je, van gedraag je mannelijk. Ja. Als ik tegen jou zeg van, laten we dit interview een beetje mannelijk doen, dat blokkeer je natuurlijk helemaal. Van wat moeten we dan over vlees gaan praten een uur lang? Of kunnen we gewoon het is toch ook heel mannelijk om over gevoelens te praten of om eerlijk te zijn of om grappig te zijn. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat vind ik inspirerend als de wereld zich wat meer die kant op beweegt. Dat het niet zo. Maar ik denk dat het systeem dat liever niet zo ziet. Want die drijft ons liever uit elkaar. Want daar hebben ze meer baat bij. Dat is gewoon. Weet je, geef ons brood en spelen en we zijn. Zit je nou in complotten te denken? Nee. Is dit een complot? Nee, dit is de waarheid. Dit is de waarheid. Nee, dat, zo klink ik misschien nu. Nee, ik ben je aan het plagen. Maar ik was wel. Ik denk wel in die zin dat er een complot is. Omdat het systeem altijd een complot in zich draagt. Want dat wil. Het systeem wil sterker worden. En het systeem zit op alle lagen, hoor. Dat is ook een overheid of het geldsysteem bijvoorbeeld. Of. Dat wil sterker worden en mensen, denk ik, voor zich laten werken en niet andersom. Maar dat zou wel andersom moeten, toch? Ja. Je bent wel. Zo, ik moet even weer op. Ga jij nu zelf vaker kijken? Zeker. Morgen weer. Morgen spelen ze in Amsterdam. Dus dan zit ik in de zaal. Maar dat vroeg ik me af. Volgens mij verander je dan ook nog wel eens iets. Details. Geen grote dingen. Tot en met de première ben ik aan het werk. En we hebben zelfs nog een dag voor de première ook nog iets veranderd. Maar vanaf nu alleen maar details. Nee, maar deze acteurs zijn geweldig. Dus ik ben ook alleen maar in bewondering. Zit ik naar hun te kijken. En kom ik dan de kleedkamer in met nog een paar notes, zoals dat heet. Maar that's it. En als jij die kleedkamer inkomt en je zit met die twee mannen, of tijdens dit hele proces, wat hebben ze jou eigenlijk meegegeven? Wat was een moment, of weet je, of worden de rollen nooit omgedraaid? Kan ik me bijna niet voorstellen. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen, want ze hebben me heel veel gegeven, maar ja, ze vertrouwden me enorm. Ze hebben me wel laten inzien dat ik ook mijn intuïtie mag vertrouwen. Want soms zat ik nog te twijfelen, maar dan zag ik eigenlijk aan hun blikken van, het is oké, weet je. Let's do it. Weet je? En dan gingen ze het proberen. Het was een heel fijn repetitieproces. Ik kan daar helemaal niks toxisch over melden. Nee, ik was gewoon benieuwd of je wat van hun had. Ja, nou, dat ik... Ja, dat vertrouwen denk ik. Ik denk dat ik wat sneller pieker. Of terwijl ik bij hun toch heel veel zachtheid ervoer en vertrouwen in dit stuk en in mij. Dus ik, mooi. Ja. Ik kijk een beetje naar die tegel. Ja, ja. Ik kan ook nog wel even. Nee. Wat zeggen terwijl je nadenkt over wat er is. Ik had er serieus, want ik weet dat er een tegel is, maar doordat het bij mij thuis is, had ik er geen seconde over nagedacht. Dus toen lachte je. En toen we begonnen over hoop, hè, daar hadden we het aan het begin van het gesprek. Je zei de vorige keer, je moet niet bang zijn voor de dingen die je niet begrijpt. Dus misschien, je was nu net iets aan het zeggen. Je moet niet bang zijn. Ja, ook mooi. Zal dat ik dat er nog een keer op zetten? Nee. Ik wilde iets zeggen over dat tussen de mensen zit de hoop. Ja, vind ik een mooie. Ik denk dat ik die doe. Ja, zullen we die dan schrijven? Maar ik ga die opschrijven. Ja. Ik, terwijl jij opschrijft dat tussen de mensen de hoop zit, wil ik jou eigenlijk bedanken voor een prachtige aflevering. Dat je te gast wil zijn, dat je ons in je huis wil uitnodigen voor een aflevering van Kunststof op locatie. Dit is Kunststof, dus mijn naam is Andrew Mackinga met Erik Wien als gast vandaag. Straks kunt u luisteren naar 5 dagen van de NTR met Jo van Egmond. Het gaat deze week over de visserij in de Voordelta tussen Schouwen-Duiveland en de Tweede Maasvlakte. Dus als u daar specifiek in geïnteresseerd bent of gewoon zichzelf wilt laten verrassen, luister dan zometeen naar 5 dagen van de NTR met Jo van Egmond. Morgen in Kunststof is niemand minder dan Jos Stelling te gast over zijn aller, maar dan ook allerlaatste film, De Dans van Natasja. Erik, nogmaals dank. Heel veel liefde ook aan jouw gezin. En tot snel. Dankjewel. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtmast! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Leren mediteren? Zen.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl.